นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องผีถ้วยแก้วท่านผู้ฟังคำพูดที่ว่าไม่เชื่อแต่ว่าอย่าลบหลู่นั้นน่ะเป็นคำพูดที่สามารถใช้ได้เสมอไปไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือว่าอนาคตไม่มีคำว่าเชยหรอกครับเรื่องราวหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถจะพิสูจน์ทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แต่นั่นก็ย่อมไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องที่โกหกหรือว่าไม่จริงเรื่องเหล่านี้อาจจะอยู่เหนือธรรมชาติหรืออยู่เหนือเกินกว่าที่ศาสตร์ทั้งปวงจะเข้าไปถึงเกินกว่าที่คนธรรมดาจะเข้าใจได้ด้วยตัวเองผู้คนในยุคปัจจุบันไม่ค่อยมีความเชื่อเรื่องดังกล่าวข้างต้นกันสักเท่าไหร่ซึ่งการที่พวกเขามีความคิดแบบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะโลกที่เปลี่ยนไปความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีมากขึ้นมากจนทำให้เขามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์ในแทบทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่เรื่องศรัทธาและความเชื่อซึ่งใครจะคิดยังไงนั้นคุณทวีไม่สามารถจะไปบังคับความคิดพวกเขาทั้งหลายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้เพราะว่าเรื่องราวบางอย่างถ้าไม่ได้ประสบพบผ่านมาด้วยตัวเองก็จะไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดเหมือนกับเรื่องที่คุณทวีเจอมาเมื่อไม่นานมานี้เองครับเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าคุณทวีเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดคนหนึ่งที่หวังจะมาขุดทองในกรุงเทพเหมือนกับใครๆอีกหลายคนซึ่งที่พักที่อาศัยของพวกแสวงโชคอย่างคุณทวีเนี่ยก็ย่อมไม่พ้นห้องเช่าราคาถูกไปได้หนึ่งในหลายทางเลือกของพวกคุณทวีก็คือการเช่าแฟลตราคาถูกๆอยู่แกก็เช่าแฟลตอยู่กับเพื่อนอีก 3-4 คนแต่ละเดือนต่างก็ช่วยกันแชร์ค่าห้องค่าน้ำค่าไฟซึ่งพอที่จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้บ้างอยู่มาวันหนึ่งที่ห้องข้างๆที่แกพักอาศัยอยู่นี่มีคนเข้ามาอยู่ใหม่ 4-5 คนพวกเขาเป็นเด็กนักเรียนพาณิชย์ทั้งหมดคุณทวีก็บอกตรงๆว่าความรู้สึกทีแรกนะอยากจะผูกมิตรกับพวกของเจ้าหล่อนไม่ใช่อะไรหรอกแค่เอาไว้คุยเล่นเวลาไม่มีใครอยู่ห้องก็เท่านั้นเองแต่ว่าพวกเธอรู้สึกก็ไม่ค่อยอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับคุณทวีสักเท่าไหร่นะก็เพราะว่าทุกครั้งที่ฉีกยิ้มให้กับพวกเธอก็จะได้รับความเมินเฉยหรือว่าตีหน้าบึ้งใส่ตอบแทนทุกครั้งไปนั่นก็ไม่ได้ทำให้คุณทวีรู้สึกว่าเกลียดหรือว่าหมั่นไส้พวกเธอเท่ากับการที่พวกเจ้าหล่อนนี่ชอบส่งเสียงร้องกรีดกราดกันในเวลากลางคืนเวลาที่คนปกติทั่วไปเขานอนพักผ่อนกันหรือว่าบางครั้งก็มีเพื่อนชายของพวกเธอมาตั้งวงกินเหล้าร้องรำทำเพลงกันอย่างชนิดไม่เกรงใจใครคุณทวีก็ได้แต่นึกเครียดแค้นอยู่ในใจแต่ก็ทำอะไรไปไม่ได้มากกว่าเฝ้าภาวนาแช่งเช้าแช่งเย็นทุกวันขอให้ผีบ้าผีเร่ร่อนตัวไหนก็ได้เข้าสิงพวกเนี้ยให้เข็ดหลาบมันไปเลยอย่าได้เที่ยวสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นอีกจริงๆแล้วนะคุณทวีบอกว่าไม่อยากจะให้เรื่องราวที่ภาวนามันเกิดขึ้นจริงๆหรอกไอ้ที่ผมคิดเพราะความรำคาญที่พวกเจ้าหล่อนนะสร้างให้กับทุกคนเนี่ยแทบจะทุกวันมันก็เลยทำให้คิดส่งเดชไปเรื่อยเปื่อยโดยที่ไม่นึกเลยว่าวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นจริงๆจนถึงกับทำให้คุณทวีเนี่ยทำอะไรไม่ถูกมาแล้วไอ้คืนที่เกิดเหตุระทึกเนี่ยคุณทวีจำได้ว่ามันเป็นการที่มีคืนที่มีการแข่งขันฟุตบอลคู่หยุดโลกคู่สำคัญเลยซึ่งถ้าคนไหนเป็นแฟนฟุตบอลก็จะจำวันแข่งขันและก็ผลการแข่งขันน้องคู่นี้ได้ดีก่อนที่ฟุตบอลจะถ่ายทอดประมาณ15นาทีเห็นจะได้คือคืนนั้นฟุตบอลถ่ายทอดประมาณ 2:00 นคุณทวีรวมทั้งเพื่อนอีก 5-6 คนกำลังนั่งจดจ่ออยู่หน้าจอทีวีด้วยความตื่นเต้นเพราะจะได้เป็นหนึ่งในอีกหลายร้อยล้านคนที่จะเป็นสักขีพยานรับรู้ว่าใครจะเหนือกว่ากันเสร็จแล้วทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเคาะประตูอย่างถี่ยิบดังมาพร้อมกับเสียงร้องให้ช่วยที่ปนกับเสียงสะอื้นไห้จำได้ว่าผู้ที่เป็นอาคันตุกะยามราตรีผู้มาขอความช่วยเหลือนี่เป็นใครไปไม่ได้อะนอกจากเพื่อนหญิงซึ่งไม่ค่อยอยากจะเป็นมิตรด้วยเท่าไหร่นะคุณทวีรู้ทันทีแล้วว่าการที่เธอมาเคาะประตูร้องขอความช่วยเหลือ คงจะไม่เชื่อไม่ใช่เรื่องที่ล้อเล่นกันแน่ๆก็เลยลุกขึ้นไปเปิดประตูโดยที่ไม่ต้องรอให้เคาะซ้ำสองพอเปิดประตูก็ต้องพบกับความแปลกใจเมื่อเห็นหน้าน้องที่มาขอความช่วยเหลือยืนพนมมือแต้อยู่ใบหน้าเนี่ยมีน้ำตาไหลนองอาบสองแก้มเธอบอกว่าพี่ช่วยเพื่อนหนูด้วยเพื่อนหนูถูกผีเข้าเธอละล่ำละลักพูดอย่างรวนลานคุณทวีเนี่ยตะลึงงันไปชั่วขณะแต่ก็รู้ดีว่าจะมัวแต่ตกใจไม่ได้ต้องทำอะไรลงไปสักอย่างแม้จะยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรกก็ผุดลุกออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วเป็นจังหวะเดียวกับเพื่อนคนอื่นก็กระโดดตามไปติดๆตรงไปยังห้องของเด็กสาวที่โดนผีเข้าทันทีที่ไปถึงยังห้องที่เกิดเรื่องก็เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงก็เกือบจะถอดใจวิ่งหนีอยู่เหมือนกันเพราะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เด็กสาวคนที่เพื่อนเขาระบุว่าโดนผีเข้าน่ะนอนคลางฮือๆอยู่ขณะที่เพื่อนอีก 3-4 คนช่วยกันจับแขนจับขาไว้แน่นเพื่อไม่ให้ดิ้นหลุดแต่คุณทวีก็คิดได้ว่าการที่จะยืนดูอยู่เฉยๆมันไม่จะได้ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมาได้ก็ตัดสินใจเข้าไปช่วยจับแขนจับขาไว้อีกแรงนึงก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เพื่อนของเด็กสาวคนนั้นเกิดอ่อนแรงขึ้นมาปล่อยร่างที่นอนอยู่ให้เป็นอิสระร่างนั้นก็กลับลุกพรวดขึ้นนั่งพักพวก 3-4 คนของน้องคนที่โดนผีเข้าต่างก็ถอยกรูดไปคนละทิศคนละทางพอร่างลุกขึ้นก็หันมองรอบข้างแบบตาขวางขวางก่อนที่จะแสยยิ้มให้กับคนที่สบตาคุณทวีบอกว่ามั่นใจได้ว่าชีวิตที่เกิดมาจนอายุปูนนี้แล้วยังไม่เคยเห็นสายตาใครน่ากลัวเท่านี้มาก่อนก่อนที่ร่างนั้นจะทำอะไรที่น่ากลัวไปมากกว่านี้คุณทวีก็ตัดสินใจโดดเข้าเอามือกดคอร่างของเด็กสาวคนนั้นให้นอนราบกับพื้นพร้อมๆกับพรรคพวกคุณทวีที่ตามมาทีหลังก็เข้ามาจับแขนจับขาเอาไว้คุณทวียอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่สูงใหญ่และแข็งแรงอันเนื่องมาจากการออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็เพื่อนที่อยู่ข้างๆก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมทั้งหมดทั้ง 6-7 คนถึงจับผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวแทบจะไม่อยู่พวกมึงจับกูไว้ทำไมปล่อยกูนะกูจะเอามันไปอยู่ด้วยถ้ามึงไม่ปล่อยกูจะจองเวรกับพวกมึงทุกคนนั่นเป็นเสียงของใครบางคนที่แอบแฝงอยู่ในร่างของเด็กสาวผู้กระไรคุณทวีแทบจะไม่เชื่อหูตัวเองว่าเสียงที่ได้ยินมานั้นจะออกมาจากปากของเด็กผู้หญิงวัยไม่ถึง18เพราะมันเป็นเสียงของชายแก่ที่น่าจะมีอายุขนาด 6-70 ซะด้วยซ้ำทุกคนก็ได้แต่มองตากันเลิกลักส่วนคุณทวีนะถึงก็ขนลุกสู้ขึ้นมาด้วยความขลาดต่อหน้าบุคคลที่นอนอยู่ข้างหน้าหลายนาทีผ่านไปก็ยังไม่มีวี่แววว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพื่อนบางคนก็เห็นว่าปล่อยไว้อย่างนี้นานๆร่างของเด็กสาวจะเป็นอันตรายซึ่งเกิดจากความอ่อนเพลียได้ทุกคนก็ลงความเห็นตรงกันว่าน่าจะลองพูดดีๆกับสิ่งที่สิงอยู่ในตัวเด็กคนนี้นะเพื่อนคนหนึ่งของคุณทวีก็รวบรวมความกล้าถามคำถามอย่างยาวยืดทีเดียวท่านเป็นใครครับท่านต้องการอะไรท่านมาทำโทษเด็กทำไมปล่อยเด็กมันไปเถอะครับเด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรครับท่านเป็นใครครับกูไม่บอกมันเรียกกูมาทำไมกูอยู่ของกูดีๆเมื่อเรียกกูมาแล้วกูก็จะเอามันไปอยู่ด้วยเสียงนั้นบอกถึงจุดประสงค์ที่ต้องการในขณะที่ทุกคนนั่งนิ่งไม่ได้ถามอะไรเพราะดูท่าทางแล้วถ้าจะคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ที่สำคัญมันมีคำถามเกิดขึ้นในสมองของคุณทวีและกลุ่มเพื่อนอย่างหนึ่งนั่นก็คือทำไมอยู่ดีๆเด็กคนนี้ถึงได้โดนผีเข้าเมื่อใครบางคนที่อยู่ในเหตุการณ์อดรนทนไม่ไหวต่อความอยากรู้ว่าทำไมถึงเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาได้หนึ่งในกลุ่มผู้สงสัยก็ถามขึ้นซึ่งก็ได้รับคำตอบจากเพื่อนคนหนึ่งของเด็กผู้หญิงผู้เคราะห์ร้ายว่าพวกเขาเล่นผีถ้วยแก้วกันเหตุก็เพราะความไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้ประกอบกับอยากจะหาอะไรสนุกเล่นซึ่งไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครั้นพอเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆในตอนแรกก็ยังคิดว่าเพื่อนล้อเล่นแต่พอฟังเสียงดูสีหน้าและสังเกตเห็นแววตาที่เปลี่ยนไปแล้วก็เป็นที่ประจักษ์แน่ว่ากำลังเจอของจริงเขาให้แล้วพวกหนูไม่นึกว่ามันจะเป็นแบบนี้หนูต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่ทำให้เดือดร้อนเสียงของเพื่อนของเด็กหญิงผู้เคราะห์ร้ายคนที่ไปตามคุณทวีมานี่ กล่าวด้วยน้ำเสียงซึ่งสำนึกผิดยกมือไหว้ทุกคนไปรอบร่างที่นอนอยู่ตรงหน้ายังคงไม่สงบส่งเสียงครางฮือๆเป็นคราวๆในยามใดที่ทุกคนเผลอคลายมือออกร่างนั้นก็จะพยายามทรงตัวลุกขึ้นนั่งทุกครั้งไปก็ช่วยกันจับแขนจับขาให้นั่นก็จะได้ยินเสียงด่าทอมาเป็นระยะทุกคนพยายามทุกวิถีทางที่จะให้วิญญาณเร่ร่อนตนนี้ออกจากร่างของเด็กสาวตามแต่จะนึกได้เพื่อนคุณทวีบางคนที่แขวนพระอยู่ก็ถอดสร้อยคอสวมให้ปรากฏว่าแทนที่วิญญาณจะกลัวที่ไหนได้กลับหัวเราะเยาะใส่พร้อมทั้งถุยน้ำลายใส่จนต้องหลบกันจ้าละวันเวลาล่วงเลยไปเกือบจะตีสี่ฟุตบอลนั้นไม่ต้องพูดถึงอ่ะไม่มีใครดูอ่ะจบไปนานแล้วทุกคนก็พากันเหนื่อยล้าพอสมควรทั้งนี้รวมไปถึงเด็กสาวและสิ่งที่อยู่ในร่างนั้นนานๆครั้งจะออกฤทธิ์ออกเดชคุณทวีนะมัวแต่ยุ่งกับเรื่องไอ้ตรงหน้าจนลืมสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างฝูงไทยมุงมากันตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ยืนออกันหน้าประตูเต็มไปหมดสังเกตดูแล้วบางคนยังงวงเงียอยู่แสดงว่าเพิ่งจะตื่นนอนใหม่ๆความหวังที่จะได้นอนอย่างเต็มอิ่มของคุณทวีคืนนี้ท่าทางจะริบหรี่เหลือเกินเพราะดูตามรูปการแล้วแกกับพรรคพวกต้องนั่งจับเด็กสาวคนนี้ไว้จนกว่าจะถึงเช้าเมื่อไหร่ก็คงต้องว่ากันอีกทีนะมีอะไรให้พี่ช่วยไหมครับใครคนหนึ่งในฝูงไทยมุงก็ดังแทรกขึ้นทุกคนหันไปมองต้นเสียงอย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นตาเดียวพี่ตู่นั่นเองพี่ตู่นี่รู้จักคุณทวีเป็นอย่างดีห้องแกอยู่ถัดจากห้องคุณทวีไป 3-4 ห้องแกคงได้ยินคนเอะอะโวยวายก็เลยตื่นขึ้นมาเพื่อดูเหตุการณ์เหมือนกับคนอื่นๆครั้นพอเห็นว่าอะไรเป็นอะไรแกก็รีบแสดงน้ำใจตามประสาคนร่วมโลกเดียวกันก็อย่างที่เห็นนี่แหละพี่พวกผมไม่รู้จะทำยังไงอ่ะหมดความสามารถกันทุกคนเลยคงได้แต่จับไว้ไม่ให้ลุกหนีจะรอให้ถึงพรุ่งนี้แล้วค่อยว่ากันอีกทีมึงจะเอาใครมาคุยกับกูอีกเอามาเลยเดี๋ยวกูจะหักคอให้หมดพอพูดจบวิญญาณที่อยู่ในร่างเด็กสาวก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาลั่นห้องเดียวพี่ตู่ก็เข้ามาดูพร้อมทั้งพิจารณานิดนึงเดี๋ยวพวกเธอจับเอาไว้ให้ดีนะเดี๋ยวพี่มาดื้ออย่างนี้ต้องเจอกันหน่อยแล้วเสร็จแล้วพี่ตู่ก็เดินออกไปจากห้องทิ้งคำพูดสุดท้ายไว้ให้คิดไม่ถึง3นาทีพี่ตู่ก็กลับมาใหม่แต่การมาครั้งนี้แกมีของติดมือแกมา 2-3 อย่างที่เห็นชัดๆก็คือรูปหล่อเหมือนของจริงของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวรคังพี่แกอุ้มมาอย่างระมัดระวังขันน้ำลงหินใบใหญ่ข้างในขันตามการสันนิษฐานก็น่าจะมีน้ำมนต์บรรจุอยู่ทันทีที่พี่ตู่อุ้มรูปหล่อของสมเด็จพระพุทธาจารย์เข้ามาเด็กสาวผู้มีคนอื่นเป็นเจ้าของร่างถึงกับกรีดร้องออกมาอย่างโหยหวนชวนให้หน้าขนลุกยิ่งนักเวลาเดียวกันหมาที่อยู่ใต้ถุนแฟลตก็หอนรับขึ้นมาอย่างน่าสะพึงกลัวกลุ่มไทยมุงที่เคยยืนกันแบบกระจัดกระจายต่างพากันเบียดกายจนเป็นกระจุกเดียวไม่มีใครกล้ายืนดูอย่างเดียวๆเสียงของเจ้าสัมภเวสีก็ดังขึ้นอีกเอามันออกไปนะกูร้อนกูเจ็บไปหมดทั้งตัวแล้วพี่ตู่ไม่ได้สนใจแกกลับเร่งให้สัมภเวสีตนนี้ต้องปวดแสบปวดร้อนมากขึ้นไปอีกด้วยการท่องบทสวดคาถาชินบัญชรของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตชยาสนากตาพุทธาเนี่ยเสียงท่องคาถาชินบัญชรเนี่ยฟังดังเข้มแข็งสลับกับการปราบพรมน้ำมนต์น้องแกอย่าว่าแต่พูดผีปีศาจเลยที่หวั่นเกรงคาถาบทนี้คุณทวีเองซึ่งเป็นคนก็ยังรับรู้ได้ถึงความขลังของคาถาเมื่อโดนเข้าหลายขนาดอย่างนี้มีหรือจะไม่ยอมแพ้ท่าทีก้าวร้าวของวิญญาณเร่ร่อนตัวนั้นก็กลับอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดแววตาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนแต่ว่าน้ำเสียงนั้นยังคงแหบพร่าไม่เปลี่ยนแปลงโอ้ยพอแล้วพอแล้วเอาหลวงพ่อออกไปเถอะโอ้ยเดี๋ยวผมจะออกจากร่างเด็กคนนี้เดี๋ยวนี้แล้วสัมภเวสีตัวนั้นก็ต่อรองกับพี่ตู่ยกมือไหว้รูปสมเด็จปลกเอาแล้วเป็นไงมายังไงอ่ะถึงจะเอาเขาไปอยู่ด้วยอยากจะได้อะไรก็บอกมาจะได้ทำบุญใส่บาตรไปให ้ผมเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่อยู่ที่นี่หลายปีแล้วก่อนหน้าที่ผมยังไม่ตายผมเคยขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ที่แยกข้างหน้าน่ะ สิ่งที่อยู่ในร่างเด็กสาวพูดแล้วก็ชี้ไปยังสี่แยกที่ว่านั้นซึ่งทุกคนในที่นี้ก็รู้จักเป็นอย่างดี อยู่มาวันหนึ่งตอนที่ผมกำลังจอดรถรอสัญญาณไฟไม่รู้รถเมสายอะไรมันพุ่งมาชนผมเข้าอย่างจังผมตายสนิทติดที่เลยหัวผมหลุดกระเด็นออกไปติดอยู่บนต้นมะขามข้างถนนตอนนั้นวิญญาณร้ายพูดแล้วนิ่งไปชั่วครู่ถ้ามีคนสังเกตดีๆก็จะเห็นน้ำตาไหลอาบนองสองแก้มของร่างเด็กสาวที่วิญญาณสิงหลายคนที่ฟังเรื่องราวแม้จะรู้สึกกลัวแต่ก็ใจหายกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสัมภเวสีตัวนี้ไม่น้อยเหมือนกัน ผมอยู่ที่นี่ผมทรมานเหลือเกินไม่มีใครทำบุญทำทานมาให้ผมกินเลยผมอยากจะไปผุดไปเกิดแต่ก็ทำไม่ได้เพราะต้องเฝ้าอยู่ที่สี่แยกตลอดจนถึงวันนี้เด็กพวกนี้มันเชิญผมมาผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสเหมาะที่จะหาคนไปเฝ้าสี่แยกแทนผม พี่ตู่ก็ได้แต่นั่งฟังนิ่งๆไม่ได้โต้ตอบอะไรส่วนคนที่จับร่างเด็กสาวคนนั้นไว้ก็คลายลงแล้วตั้งแต่วิญญาณเร่ร่อนยอมแพ้ไปแล้วเอาอย่างนี้นะเด็กคนนี้เขาก็มีคนที่รักเขาคนที่เขาห่วงแล้วก็อีกอย่างเขาก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะไปอยู่กับคุณแล้วไอ้การที่คุณจะพรากเขาไปจากคนที่เขารักเนี่ยมันจะไม่เป็นการเห็นแก่ตัวไปหน่อยหรอผมว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเองล่ะแต่ขอให้คุณอดทนหน่อยวิญญาณที่อยู่ในร่างเด็กสาวก็ก้มหน้านิ่งอย่างรู้สำนึกว่าสิ่งที่ตัวทำมันไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่ลืมขอร้องพี่ตู่เรื่องหนึ่ง เวลาที่ผมไปแล้วผมขอพี่อย่างหนึ่งนะขอให้ร่างที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยใส่บาตรให้ผมครบ9วันผมจะไม่ลืมพระคุณพี่เลยพี่อย่าลืมนะ9วันถ้าไม่ได้ที่ผมต้องการเนี่ยผมจะกลับมาอีกนะผมไปละ พี่ตู่ก็พยักหน้าให้คำสัญญาเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ต้องการได้รับการตอบสนองในระดับหนึ่งร่างที่เมื่อสักครู่นอนลืมตาสนทนาพูดจาโต้ตอบกับพี่ตู่ก็หลับตานิ่งเหมือนกับคนนอนหลับทั่วไปพี่ตู่ให้ความเห็นว่าสัมภเวสีตัวนั้นไปแล้วให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนได้ไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงอีกแต่แกก็ไม่ลืมสั่งกำชับพวกเพื่อนๆของเด็กสาวคนที่ถูกผีเข้าให้ทำตามคำที่เขาขอไว้เพราะว่าถ้าหากเกิดบิดพริ้วอาจจะมีปัญหาเหมือนกับคืนนี้เกิดขึ้นมาอีกซึ่งมาถึงตอนนั้นแกก็ไม่แน่ใจว่าจะช่วยอะไรได้หรือเปล่าทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนแต่ก็ไม่ว่าจะข่มตายังไงคุณทวีก็ยังเห็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่อย่างชนิดที่เรียกว่าลอยอยู่ตรงหน้าวิญญาณตนนั้นไม่ได้ไปไหนแต่ยังคงอยู่ที่สี่แยกตามเดิมเขารอแต่เพียงว่าจะมีใครเผลอเรียกเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองแหละครับ เมื่อปีพ.ศ. 2540ตอนนั้นคุณวิเชียนยังเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีโอกาสทำกิจกรรมนักศึกษาด้วยการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทที่บ้านหนองยาวตำบลชัยพรอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายโดยการออกค่ายอาสาในครั้งนี้ก็มีจุดประสงค์ก็เพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับหมู่บ้านทันทีที่คุณวิเชียนกับคณะไปถึงพื้นที่ออกค่ายก็ยอมรับว่าหมู่บ้านแห่งนี้ทิวทัศน์สวยงามจริงๆเพราะว่ารอบหมู่บ้านนั้นมีหนองน้ำขนาดใหญ่ล้อมหมู่บ้านไว้เกือบจะรอบถัดออกไปจากหนองน้ำนั้นก็จะมีเทือกเขาเป็นปราการกั้นฉากหลังให้กับหมู่บ้านสอบถามจากชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้ความว่าเทือกเขาแห่งนี้เขาเรียกว่าภูทอกเมื่อมีเวลาว่างจากการทำกิจกรรมคุณพิเชียนก็มักจะหาโอกาสพูดคุยกับพ่อผู้ใหญ่สูงท่านบอกว่าณภูทอกแห่งนี้มีน้ำตกอยู่หลายแห่งซึ่งแต่ละแห่งก็ล้วนแต่มีความงามที่แตกต่างกันออกไปหากจะไปเที่ยวชมก็ต้องพายเรือข้ามหนองน้ำไปเพราะถ้าหากว่าจะไปทางรถยนต์มันจะเสียเวลาเนื่องจากเส้นทางที่จะไปมันจะต้องอ้อมไปยังอีกหมู่บ้านนึง แต่ว่าพ่อจะบอกอะไรพวกลูกๆไว้สักอย่างนึงนะถ้าจะไปเที่ยวน้ำตกที่ภูทอกเนี่ยพ่อขอให้พวกลูกๆอย่าพยายามทำอะไรพิเรนโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะที่น้ำตกตาดลมคนที่นี่เขาเชื่อกันว่าเจ้าที่แรงท่านก็เอ่ยเตือนทุกคนด้วยความเมตตาและความเป็นห่วงเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานเจ้าที่แรงเป็นยังไงเหรอพ่อผู้ใหญ่เอาอย่างนี้ก่อนที่พ่อจะเล่าต่อพ่อขอถามอะไรพวกลูกๆ ก่อนได้ไหมพ พวกลูกๆเชื่อความเร้นลับของป่าแค่ไหนท่านพูดเหมือนจะยั่งเชิงซึ่งทุกคนก็ได้แต่นิ่งเงียบไม่ได้พูดตอบว่าอะไรป่าขาวลำนาวไพรนะลูกมันมีเรื่องที่เร้นลับมากมายที่พวกเราทั้งหลายไม่สามารถจะหาเหตุผลมาอธิบายได ้พ่อผู้ใหญ่กริ่นนำอย่างน่าสนใจซึ่งคำพูดของท่านก็ทำให้ทุกคนหูพึงด้วยความอยากรู้อยากเห็นพ่อผู้ใหญ่ก็พูดต่อไปว่าเมื่อประมาณ 6-7 ปีก่อนที่ทุกคนจะมาคราวนี้ก็มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายมาตั้งแคมป์พักแรมลูกเสือที่บริเวณน้ำตกตาดลมซึ่งพวกเขาจะใช้เวลาในการตั้งแคมป์เป็นเวลา2คืน3วันระหว่างที่ตั้งแคมป์อยู่นั้นก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายตามประสาของพวกออกค่ายพักแรมซึ่งคนที่วุ่นที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นคณะอาจารย์ผู้ควบคุมความวุ่นวายก็มีมากซะจนทำให้คณะอาจารย์ลืมที่จะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตใช้สถานที่แห่งนี้จนเวลาผ่านไปย่างเข้าวันที่2ของการพักแรมวันที่2นี่เองที่พวกนักศึกษามีกิจกรรมการเดินทางไกลจุดประสงค์ของการเดินทางไกลในครั้งนี้ก็เพื่อฝึกให้พวกนักศึกษารู้จักการใช้ชีวิตในการเดินป่าแล้วก็ฝึกการทำงานเป็นทีมการเดินทางไกลของพวกนักศึกษานั้นจะเดินกันไปเป็นกลุ่มโดยแบ่งกลุ่มละ10คนเมื่อปล่อยตัวไปจำนวนเท่าไหร่ตอนเข้าจุดเช็คยอดครั้งสุดท้ายก็ต้องมีจำนวนเท่านั้นด้วยการปล่อยตัวก็ไม่ใช่ว่าจะปล่อยครั้งเดียวหมดทุกหมู่ต้องปล่อยให้ห่างกันหมู่ละ 15-20 นาทีต่อหมู่เนื่องจากหากว่าปล่อยแบบติดกันพวกที่เดินไปทับเส้นทางกับอีกหมู่หนึ่งก็จะทำให้เกิดความยุ่งยากในการเช็คตัวและที่สำคัญพวกนักศึกษาจะไม่ได้ประโยชน์จากการฝึกในครั้งนี้พวกนักศึกษาเทคนิคมีจำนวนเกือบ200ดังนั้นการปล่อยตัวทำให้เกิดความล่าช้าบ้างเพราะว่ากลุ่มสุดท้ายที่ถูกปล่อยออกไปเกือบ4โมงเย็นเข้าไปแล้วนั่นหมายความว่ากว่ากลุ่มสุดท้ายจะไปถึงจุดเช็คตัวเวลาก็คงจะมืดค่ำพอดีจริงอย่างที่พวกคณะครูได้คาดการไว้กลุ่มสุดท้ายเข้าถึงจุดเช็คตัวก็เกือบจะ2ทุ่มเข้าไปแล้วแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ของพวกคณะครูเหล่านี้ก็คือการหายตัวของนักศึกษาไปคนนึงความชุลมุนวุ่นวายก็เกิดขึ้นกับคณะพวกตั้งแคมป์ทันทีทั้งหมดออกตามหาผู้ที่หายไปเป็นการใหญ่ไฟฉายหลายสิบกระบอกถูกสาดส่องไปทั่วบริเวณเส้นทางที่มีการเดินทางไกลขณะที่บางคนก็ตะโกนเรียกชื่อของนักศึกษาคนนั้นจนก้องไปทั้งราวป่ายามค่ำคืนแม้เวลาจะผ่านไปเกือบ3ชั่วโมงก็กลับมองไม่เห็นวี่แววจะเจอนักศึกษาคนนี้แต่อย่างใดเกือบทุกตารางนิ้วของพื้นที่ซึ่งตั้งแคมป์เนี่ยถูกค้นหาจากคนเกือบ200อีกทั้งรัศมีที่ห่างออกไปอีกประมาณ1กิโลเมตรก็ไม่เว้นบางคนให้ความเห็นว่าในน้ำเราก็ควรจะลงไปสำรวจด้วยเผื่อจะมีอุบัติเหตุบางอย่างเกิดขึ้นกับเด็กคนนี้ซึ่งหลายคนก็เห็นด้วยการสำรวจควานหาตัวเด็กชายที่หายไปโดยลงไปในน้ำบริเวณที่น้ำตกเกิดขึ้นเป็นระลอก หากันอยู่2ครั้งหลังจากที่ค้นหาบนบริเวณพื้นดินเริ่มหมดหวังซึ่งจะใช้ความพยายามสักเท่าไหร่ก็ใช่ว่าความสำเร็จจะบังเกิดผลหลายคนนั่งทรุดลงกับพื้นดินด้วยความเหนื่อยอ่อนครูที่เป็นผู้หญิงบางคนนี่ร้องไห้เลยด้วยความท้อแท้ส่วนพวกที่ลงไปงมหาในน้ำก็พากันขึ้นมาก่อไฟผิงบนพื้นดินที่แห้งเพื่อไล่ความหนาวเหน็บของอากาศยามค่ำคืนด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบพวกคณะครูถึงไม่ยอมไปขอความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านหรือไม่ก็เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลในเรื่องนี้เหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่เหมือนกับว่าพวกเขาตั้งใจให้เป็นไปตามยถากรรมแต่ก็ใช่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพวกเขานั้นมันจะไม่มีใครรู้บังเอิญข่าวนี้ล่วงรู้ไปถึงหูของพ่อผู้ใหญ่ซึ่งมีคนในหมู่บ้านขึ้นไปหาของป่าบนภูทอกไปพบเจอเข้าแล้วก็มาบอกผู้ใหญ่ให้ทราบพอท่านรู้เรื่องราวจากชาวบ้านก็รีบจัดแจงขึ้นไปบนภูทอกทันทีถึงแม้ว่าจะเป็นเวลามืดค่ำก็ตามแต่ก็มีบางสิ่งที่ท่านจะไม่ลืมนำติดตัวไปนั่นก็คือเครื่องเส้นไหว้เจ้าที่พ่อผู้ใหญ่บอกว่าพอท่านไปถึงที่เกิดเหตุหลายคนก็มองท่านอย่างงงๆแต่ท่านก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับคนพวกนั้นมากนักเพราะความกังวลใจในเรื่องที่คนหายไปนั้นมีมากกว่าพ่อไม่อยากสนใจคนพวกนั้นพอไปถึงน้ำตกตาดลมพ่อก็จัดแจงทำพิธีเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อขอขมาลาโทษในเรื่องที่พวกนักศึกษาพวกนี้อาจจะล่วงเกินท่านไปบ้าง พ่อจะมัวโอเออยู่ไม่ได้เดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยมันจะสายเกินแก่พวกลูกๆเชื่อไหมเมื่อพ่อทำบวงสรวงเสร็จยังไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำเกิดลมกันโชกขึ้นอย่างรุนแรงในบริเวณนั้นมันแรงจนทำให้เทียนที่จุดทำพิธีดับหมดพวกครูบางคนที่ขี้กลัวถึงก็ร้องออกมาดังๆพอเทียนดับพ่อทำท่าจะจุดขึ้นใหม่สายตาของพ่อก็เจอกับใครคนหนึ่งเดินตะคุ่มตะคุ่มฝ่าความมืดออกมาจากหลังโขดหินบริเวณน้ำตกเนื่องจากท่านเห็นเป็นคนแรกพ่อผู้ใหญ่ก็เลยตะโกนสั่งให้คนที่มีไฟฉายส่องไปยังร่างที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าทันทีที่ไฟฉายถูกส่องไปยังร่างที่เดินมาทุกคนที่อยู่ในบริเวณก็ถึงกับเฮออกมาด้วยความดีใจใช่แล้วนักศึกษาคนที่หายตัวไปเขากลับมาแล้วจากการที่พ่อผู้ใหญ่สอบถามนักศึกษาคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่กำลังเดินป่าอยู่กับกลุ่มของเขาเมื่อผ่านหน้าบริเวณน้ำตกเขาเห็นชายแก่นุ่งขาวห่มขาวผมสีขาวโพลนเดินออกมาจากหลังโขดหินแล้วชายแก่คนนั้นก็เรียกเขาเข้าไปคุยด้วยเขาก็ลังเลอยู่พักหนึ่งว่าจะบอกเพื่อนในกลุ่มดีหรือไม่ดีแต่พอหันไปดูพวกเพื่อนๆกลับพบว่าพวกเพื่อนๆหายตัวไปหมดแล้วเขาก็เลยตัดสินใจอยู่คุยกับชายแปลกหน้าอย่างไม่รู้สึกหวาดกลัวแต่ประการใดชายแก่คนที่ว่านั้นเล่าให้นักศึกษาเทคนิคคนนั้นฟังว่าแกอยู่ที่นี่มานานแล้วเวลาที่ใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็มักจะแวะมาบอกแกทุกครั้งไปจะมีก็แต่พวกนักศึกษาเทคนิคเท่านั้นที่ไม่เคยบอกกล่าวให้แกรับรู้ชายแก่คนที่ว่านี่ไม่ได้ถือโทษหรือว่าโกรธเคืองแต่ประการใดก่อนที่นักศึกษาคนนี้จะขอตัวกลับซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่พ่อผู้ใหญ่ทำพิธีเส้นไหว้พอดีชายแก่ยังสั่งให้เด็กคนนี้กลับไปบอกพวกคณะครูว่าทีหลังทำอะไรนะขอให้รู้เรื่องเสียบ้างไม่ใช่นึกอยากจะทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจของตัวเองเด็กคนนั้นยังบอกพ่อผู้ใหญ่ว่าเขาเห็นพวกเพื่อนๆ อยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้มีอะไรมาโดนใจไม่ให้เขาออกมาจากหลังโขดหินพ่อว่าชายแก่คนนั้นน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเขามาปรากฏตัวให้เห็นเขาไม่ได้หวังทำร้ายใครหรอกแต่เขามาเพื่อบอกเตือนให้รู้ถึงความไม่รอบคอบของผู้มาเยือนเท่านั้นเองผู้ใหญ่ก็กล่าวเตือนสติบรรดาอาจารย์ที่นั่งกันสลอนอยู่ณที่นั้นครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์แปลกๆที่เคยเกิดขึ้นมาก็เอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้ครับทีนี้จะเล่าถึงเรื่องวิญญาณที่สวนผักครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณสมปองจนทำไม่ต้องเชื่อว่าพูดผีและวิญญาณนั้นมีอยู่จริงท่ามกลางความเจริญในยุคปัจจุบันเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่นานนี้เองโดยตอนนั้นคุณสมปองยังใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรยังไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวเหมือนในปัจจุบันนี้บ้านคุณสมปองอยู่ในเขตอำเภอคลองลานซึ่งหมู่บ้านในละแวกนั้นผู้คนส่วนใหญ่ก็มีอาชีพทำสวนผักและครอบครัวของคุณสมปองก็ทำสวนผักเช่นเดียวกันกับชาวบ้านเขาโดยทั่วไปบ้านของแกกับบ้านป้าแดงซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆของแม่เนี่ยอยู่ติดๆกันสวนผักก็อยู่ติดกันเพราะว่าเป็นที่ดินมรดกที่คุณตาแบ่งไว้ให้ทำกินก่อนที่ท่านจะสิ้นบุญไปตั้งแต่สมัยที่คุณสมปองยังเด็กอยู่และทุกเช้าคุณสมปองกับป้าแดงก็จะออกไปรดน้ำผักที่สวนด้วยกันทุกวันแต่มาปีนั้นป้าแดงแกไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บป่วยออดออดแอดแอดด้วยโรคไตวายเรื้อรังถ้าวันไหนแกพอจะมีแรงออกไปทำสวนไหวแกก็จะไปวันไหนที่แกไม่ไปคุณสมปองก็พอจะเดาออกว่าแกคงจะอาการกำเริบคุณสมปองก็จะคอยช่วยทำหน้าที่เป็นคนรดน้ำผักในสวนให้แกคืนหนึ่งคุณสมปองและครอบครัวได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านคุณปู่ที่จังหวัดชัยนาทก็ไปพักอยู่ที่นั่นกันสองคืนแล้วก็กลับไปที่บ้านคลองลานอีกครั้งหนึ่งกลับมาในตอนเย็นวันที่3โดยเมื่อกลับมาก็ทราบว่าป้าแดงอาการกำเริบหนักลูกๆแกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดได้สองคืนแล้วแม่คุณสมปองเนี่ยตกใจมากแต่ว่าขณะนั้นไม่สามารถจะเดินทางไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลได้ก็เลยได้แต่ตั้งใจว่ารุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งจะรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลในตอนสายๆคืนนั้นทุกคนก็เข้านอนกันด้วยความรู้สึกที่แสนจะหดหู่ยังไงบอกไม่ถูกยิ่งพอตกดึกอากาศเริ่มเย็นคุณสมปองก็รู้สึกหนาวเยือกเหมือนกับคนกำลังครั่นเนื้อครั่นตัวคล้ายๆจะเป็นไข้ และหลังจากที่นอนกระสับกระส่ายอยู่นานก็ทนไม่ไหวต้องลุกขึ้นไปหายากินระหว่างนั้นเองคุณสมปองก็ได้ยินเสียงหมาที่เลี้ยงไว้ในละแวกบ้านมันเห่ากันโชกพร้อมกับส่งเสียงร้องขู่คำรามเหมือนกับได้เห็นคนแปลกหน้าที่ไม่คุ้นหูคุณตาคุณสมปองก็เพ่งมองออกไปนอกหน้าต่างซึ่งอยู่ด้านที่ติดกับบ้านป้าแดงถึงได้รู้ว่าเจ้าบรรดาหมาพวกนั้นมันเห่ากันโชกอยู่ตรงหน้าบ้านป้าแดงอ่ะแหละคุณสมปองพยายามเพ่งมองเข้าไปในบ้านป้าแดงเพื่อมองหาสิ่งผิดปกติแต่ก็ไม่พบอะไรเลยบ้านป้าแดงก็ยังคงปิดไฟมืดสนิทเพราะไม่มีคนอยู่แต่หมาก็ยังเห่ากันเกลียวจนกระทั่งคุณสมปองต้องเอตโรดุด่ามันถึงหยุดเห่าลงได้จากนั้นแกก็เข้านอนตามปกติพอเช้ามืดคุณสมปองตื่นขึ้นมาแล้วก็ออกไปรดน้ำผักเหมือนเช่นเคยโดยออกจากบ้านไปรดน้ำประมาณ6โมงเช้าเมื่อไปถึงก็ต้องแปลกใจเป็นอันมากไปพบป้าแดงที่สวนน้องแกก้มๆเงยๆอยู่ไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็นึกในใจว่าเอ๊ะแกคงค่อยยังชั่วแล้วอาจจะเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลโดยที่คุณสมปองไม่รู้ก็เป็นได้ก็ได้แต่ตะโกนถามแกว่าป้าแดงหายดีแล้วเหรอถึงได้ออกมาที่สวนผักพอแกได้ยินแทนที่จะตอบเหมือนเช่นทุกครั้งแกกลับหันหลังให้แล้วก็ไม่พูดจาอะไรออกมาเลยคุณสมปองถามขึ้นเป็นครั้งที่สองแกก็ไม่ตอบเหมือนเดิมซ้ำยังทำท่าเหมือนจะเดินหนีห่างไปซะอีกเมื่อเป็นอย่างนั้นคุณสมปองก็ไม่ถามต่อละรีบรดน้ำผักให้เสร็จจะได้กลับบ้านโดยไม่มองไปทางป้าแดงอีกเลยพอเสร็จจากการรดน้ำผักคุณสมปองก็เดินมาทางสวนของป้าแดงแต่ก็ไม่พบร่างป้าแดงแม้แต่เงาแล้วก็ที่น่าแปลกยิ่งกว่านั้นก็คือที่พื้นซึ่งเป็นแปลงผักของป้าแดงไม่มีร่องรอยการรดน้ำมาเห็นเลยผักทุกต้นแห้งสนิทแล้วป้าแดงแกมาที่สวนทำไมถ้าไม่ได้มารดน้ำผักที่สวนของแกคุณสมปองก็เก็บความสงสัยไว้ในใจแล้วก็รีบเดินกลับบ้านพอมาถึงก็เห็นผู้คนมากมายมาออกันอยู่ที่บ้านล้วนแล้วแต่เป็นพี่ป้าน้าอาทั้งนั้นบางคนยังนั่งร้องไห้ด้วยพอสอบถามเรื่องราวก็ได้ทราบว่าป้าแดงเสียชีวิตแล้วเมื่อประมาณตีสามของคืนที่ผ่านมาคุณสมปองแทบจะล้มทั้งยืนไปทันทีที่รู้เรื่องรู้สึกขนลุกสู้ตัวสั่นเทิมไปทั้งตัวพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังพอทุกคนได้ยินสิ่งที่คุณสมปองเล่าต่างก็ยิ่งร้องไห้หนักขึ้นพร้อมกับบอกให้คุณสมปองไปจุดธูปบอกกล่าวพร้อมกับรับปากว่าจะช่วยดูแลสวนผักของแกให้เพราะป้าแดงแกห่วงสวนผักของแกมากและถ้าขายผักหรือสวนผักของแกได้เท่าไหร่จะทำบุญแผ่ส่วนกุศลไปให้แกวิญญาณของแกจะได้นอนตาหลับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์ของตัวคุณสมปองเองแล้วก็จากครั้งนั้นเป็นต้นมาหากใครมาบอกว่าเรื่องพูดผีวิญญาณเป็นเรื่องเหลวไหลนี่แกจะเถียงสุดใจขาดดิ้นเลยทีเดียวเรื่องอย่างนี้ไม่เจอกับตัวก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแค่ไหนแต่สำหรับคุณสมปองนั้นทราบซึ้งเหลือเกินแล้วเพราะว่ามันเห็นชัดชนิดเต็มสองหูสองตาจริงๆครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ